पहला प्रश्न, भगवान लगता है आचार्य श्री तुलसी आपके प्रवचनों और वक्तव्यों से काफी तिलमिला गए, क्योंकि कई बार बहुत लोगों के बीच में आपने कहा कि आचार्य तुलसी आपसे एकांत में ध्यान सीखना चाहते थे और उनके युवराज शिष्य मुनि नथुमल को आपने मुनि थोथुमल कहा। इससे गुरु शिष्य की प्रतिष्ठा को काफी धक्का पहुंचा है और बौखलाहट में उन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में आपकी विकृत विचारधारा का सामना और शुद्धिकरण करने के लिए अपनी साध्वियों के 5 समूह जगह जगह भेजे। ये समूह शास्त्र शुद्ध परीक्षा ध्यान शिविर आयोजित करेंगे। उनकी एक 47 वर्षीय साध्वी श्री चांद कुमारी 10,000 मील की यात्रा करके पुणे पधारी। भगवान, यह परीक्षा ध्यान क्या है? इस विधि से क्या आत्मशुद्धि व पर शुद्धि हो सकती है? और कृपया यह भी बताएं कि क्या भगवान महावीर का ध्यान भी इसी प्रकार का था? चैतन्य कीर्ति, आचार्य तुलसी मूलतः एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। धर्म से उनका दूर का भी कोई संबंध नहीं, धर्म का कोई अनुभव भी नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर सदा से राजनीति चलती रही है। राजनीति जब राजनीति के नाम पर चलती है तब तो गंदी होती ही है, और जब धर्म की आड़ में चलती है तब तो बहुत गंदी हो जाती। अच्छे अच्छे आवरणों में गंदी से गंदी आकांक्षाएं छिपाई जा सकती। मैं इस देश के करीब करीब सभी साधु संतों से निकट से परिचित हूं और यह जान के हैरान हुआ हूं कि इन सभी लोगों को अच्छा होता कि इन्होंने अपनी जीवनचर्या राजनीति को समर्पित की होती, तो कम से कम इनके चेहरे तो साफ होते, कम से कम मुखौटे तो इनको इतने न ओढ़ने पड़ते। आचार्य तुलसी ने मुझे निमंत्रण दिया तो मैं गया था, फिर मुझसे जब उन्होंने ध्यान के संबंध में पूछा तब भी वो बेचैन हुए थे, क्योंकि मैंने कहा मैं सोचता था आप 700 साधुओं के गुरु हैं, दीक्षा देते हैं साधुओं को, साध्वियों को, जैनों के एक प्रमुख संप्रदाय के अनुशासक है, आपको ध्यान का पता नहीं? उन्होंने कहा नहीं, ध्यान के संबंध में तो मैं सब जानता हूं, लेकिन ध्यान करने का कभी अवसर नहीं मिला। कहने लगे आप तो देखते ही हैं इतने साधु साध्वियों के समाज को संभालना, इतने बड़े 13 पंथ संप्रदाय को संभालना, इसमें ही सब समय लग जाता है, फिर पैदल यात्राएं, फिर साधु साध्वियों की गुटबंदियां, राजनीतियां, समय कहां है? मैंने उनसे कहा, यही बात मुझे दुकानदार कहता है कि समय कहां है, यही बात मुझे जीवन के सामान्य कार्यक्रम में व्यस्त लोग कहते हैं, और यही बात साधु भी कहेंगे, तो फिर भेद क्या है? फिर संसार क्या छोड़ा, किस लिए छोड़ा? एक संसार से हटे नहीं कि और बड़े संसार में उलझ गए? तिल मिला तो वे उसी दिन गए थे। फिर जब उन्होंने कहा कि मैं एकांत में बात करना चाहता हूं, तो मैंने कहा अच्छा यही होगा कि आप सबके सामने बात करें, मगर एकांत में बात करने में भी राजनीति थी, ताकि कल कोई गवाह न हो उन्होंने एकांत में मुझसे क्या पूछा था। लेकिन एकांत बिल्कुल एकांत नहीं था, उसमें मुनि थोथुमल मौजूद थे। वो इसलिए मौजूद थे कि मैं जो कहूं उसको जल्दी से लिखते रहे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कही गई कोई बात भूल जाए, चूक जाए। तो मैंने पूछा, जब एकांत ही है तो फिर बिल्कुल ही एकांत हो? उन्होंने कहा कि नहीं, अच्छा यही होगा कि आप जो भी सूचन दें वो सब लिपिबद्ध कर लिया जाए, ताकि ध्यान करने में कोई भूल चूक ना हो। तो जो मैंने कहा था वो लिपिबद्ध कर लिया गया। तब भी मुझे लगा कि यह सब बहुत जालसाजी की बात है, सबको हटाया था कि कोई गवाह ना हो। फिर भी मैंने कहा कोई हर्ज नहीं, ठीक भी है 700 साधुओं को ये पता चले कि हमारे गुरु को ध्यान का कोई पता नहीं, नाहक अड़चन होगी, नाहक शर्मिंदा होना होगा। मैं किसी को शर्मिंदा करना भी नहीं चाहता। तब तक मैंने मुनि थोथुमल को थोथुमल कहा भी नहीं था, नथमल ही कहता था उनका नाम जो था। लेकिन थोथुमल कहने की मजबूरी उसी दिन दोपहर आ गई। ये बात सुबह हुई, दोपहर समस्त साधुओं साध्वियों और 13 पंथियों के बीच कोई 20,000 लोग इकट्ठे थे, उनका वार्षिक उत्सव था। मुझे बोलने के लिए निमंत्रण था, मैं अकेला बोलने वाला था। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब मेरा बोलने का समय आया तो मेरे नाम की घोषणा न करके नथमल के नाम की घोषणा की गई कि मेरे बोलने के पहले मुनि नथमल बोलेंगे। तब भी मुझे लगा कि कोई हर्ज नहीं, शायद परिचय देते होंगे मेरे, मैं अपरिचित हूं। लेकिन जो उन्होंने बोला वह तो निश्चित मुझे चकित कर गया। सुबह एकांत में मेरी जो बात हुई थी, जो नोट्स लिए गए थे, वो पूरे के पूरे तोते की तरह दोहरा दिए गए। एक घंटा बोले वो, और उस एक घंटा में एक शब्द भी नहीं छोड़ा जो मैंने कहा था। ये दूसरी चालबाजी थी, ये दिखाने की कोशिश थी, ताकि मैं कभी ये न कह सकूं कि जो ध्यान मैंने बताया है वो मैंने बताया है, ताकि वो कह सकें कि ये तो हम जानते ही हैं, ये तो हमारे मुनि नथमल ने तभी कहा था, मेरे एक शिष्य ने तभी कहा था। लेकिन मैं तो इतना सीधा साफ सुथरा आदमी नहीं हूं। मेरी चाल तो बहुत तिरछी है। एक घंटा सुनने के बाद मैं जब बोला तो मैं जो एक घंटा मुनि नथमल ने कहा था उसका खंडन किया। अब उनका अवसर था चौंकने का। एक एक चीज का खंडन किया, एक शब्द भी मैंने नहीं छोड़ा जिसको मैंने गलत ना कहा हो। रात जब मुझे मिले कहने लगे आपने ये क्या किया, मैंने कहा कि करना पड़ा। मैं मंत्र यंत्र तंत्र नहीं समझता, षड्यंत्र भी समझता हूं। मेरे साथ जो चालबाजी की गई है, जो मारवाड़ीपन आपने किया, जो धोखाधड़ी की, उसका सिवाय इसके कोई जवाब न था। मारवाड़ी मुनि भी क्यों ना हो जाए, मारवाड़ी ही होता है। वही बाजार के दांव पेंच, उसके सोचने की प्रक्रिया वही होती है, उसकी तर्क सरणी वही होती। मैंने सुना है एक मारवाड़ी पहली बार अपनी पत्नी को लेकर बंबई घूमने आया। घूमते घूमते वे नरीमन पॉइंट के 20-30 मंजिली मकानों के पास आए, तभी किसी औरत ने 25वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की थी। संयोग से वह औरत कचरे की पेटी में पड़ी थी। यह देखकर वह मारवाड़ी बोला, अरे ये बम्बई वाले भी गजब के उड़ाऊ लोग होते। ये औरत अभी 10-15 साल तो आसानी से चल सकती थी, इसको कचरे में फेंक दिया। एक मारवाड़ी धंधे के लिए बम्बई गया हुआ था। काफी दिन बीत चुके थे और अपनी पत्नी को कुछ पैसे भी भेज नहीं सका था। नहीं कि पैसे उसके पास नहीं थे, मगर भेजना मारवाड़ी को बहुत कठिन होता है। पैसा देना मारवाड़ी के लिए आत्मा देने से भी कठिन बात है। आत्महत्या कर ले वो सरल, पैसा हाथ से छूट जाए वो कठिन। उसकी पत्नी ने बार बार खबर भेजी, खत दिए, तार दिए, स्पष्टीकरण किया कि जल्दी करो, नौकरानी की तनख्वाह चढ़ती जा रही, वह गरीब भी क्या करे, नौकर छोड़ के चला गया है, बच्चों की स्कूल में फीस चुकानी है। लेकिन वो हमेशा इस तरह के पत्र लिखता है कि पैसे की तो बहुत ही तंगी है, पर मेरी प्यारी पत्नी तुझे मेरी ओर से 1000 चुंबन भेजता हूं। अब चुंबन में कुछ लगता है और मारवाड़ी के चुंबन में कुछ होता है। कोई आत्मा होती ऐसी मुंह से आवाज करती। कुछ दिनों बाद पत्नी का पत्र आया, आखिर पत्नी भी मारवाड़ी, कब तक देखती। उसने लिखा, अब घबराओ मत, तुमने जो 1000 चुंबन भेजे थे 10 चुंबन में दूध वाले को निपटा दिया है। बीस चुंबन में अनाज वाले को निपटा दिया है। 15 चुंबन में धोबी को निपटा दिया है। 30 चुंबन में नौकर वापस लौट आया है। ऐसे ही भेजते रहना, आगे भी सब काम मजे में चल रहा है। मारवाड़ी का एक जगत है, एक अलग ही उसका जगत है। उसके सोचने के ढंग ही अलग है, उसका गणित अलग, उसकी भाषा अलग, उसकी चालबाजियां अलग। सर अंग्रेजी के मास्टर अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, हिंदी के मास्टर हिंदी में और संस्कृत के मास्टर संस्कृत में, तो आप गणित के मास्टर हो कि गणित में क्यों नहीं पढ़ाते? मारवाड़ी अध्यापक ने कर देख, ज्यादा 3-5 ना कर, फौरन 9-2-11 हो जा, वरना छठी का दूध याद दिला दूंगा। देखा, गणित की भाषा बोलती, ज्यादा 3-5 ना कर, फौरन 9-2-11 हो जा, नहीं तो छठी का दूध याद दिला दूंगा। मारवाड़ी का अपना गणित है, और आचार्य तुलसी को देख को मुझे लगा कि ये शुद्ध मारवाड़ी है। वो तब से ही तिल मिलाए हुए। फिर दूसरे दिन और मुसीबत हो गई, बात और बिगड़ गई। मेरे साथ बात बिगड़नी आसान होती, बननी बहुत मुश्किल होती। मुझे दुश्मन बनाने की कला आती, दोस्त तो कोई मेरे बावजूद बन जाए उसकी मर्जी। मेरी उपाय, मेरी सारी चेष्टाओं को भी एक तरफ हटा के दोस्त बन जाए, ये उसकी मर्जी। अन्यथा मैं सिर्फ दुश्मन बनाने में कुशल हूं, मेरे अपने कारण है। क्योंकि मैं सच में ही उतने ही लोगों को अपने पास चाहता हूं जो दोस्त है, इसलिए अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था करता हूं कि कोई कूड़ा कचरा भीतर ना आ जाए। दूसरे दिन और भी मुसीबत हो गई, क्योंकि दूसरे दिन एक छोटी संगोष्ठी थी जिसमें आचार्य तुलसी ने देश से मुझे भी बुलाया था और 20 और लोगों को भी बुलाया था। उसमें मुरारजी देसाई भी निमंत्रित थे। मुरारजी देसाई तब भारत के वित्त मंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नीचे। आचार्य तुलसी तो मंच पे चढ़ के बैठे, और गोष्ठी में जो 20 लोग बुलाए गए थे, जिनमें मैं भी एक था, उन सबको मंच के नीचे बैठा ला। मुझे तो कोई अड़चन न थी, कोई मंच पे चढ़ के बैठे, कोई मंच से नीचे बैठे, इसमें कुछ हर्ज नहीं। थोड़ा बेहुदा तो था मामला, क्योंकि ये कोई सभा नहीं थी जहां 1500 लोग मौजूद हों कि मंच पे चढ़ना पड़े। 20 लोगों की संगोष्ठी थी, इसमें तो पास पास बैठा जा सकता था। लेकिन मैंने इस पर तब तक ध्यान ही नहीं दिया जब तक कि मुरारजी ने मामले को उठाया नहीं। लेकिन मुरारजी की छाती में तो कटार चुभ गई। भारत का मित्र वित्त मंत्री और कोई साधारण आदमी मुरारजी देसाई। इसके पहले की गोष्ठी शुरू हो, तात्विक प्रश्न उठे, मुरारजी ने कहा कि एक प्रश्न का मैं पहले जवाब चाहता हूं, इसी से क्यों ना गोष्ठी शुरू हो। आचार्य तुलसी तो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा कि जरूर आप ही शुरू करें। मुरारजी ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि आप मंच पे चढ़ के क्यों बैठे, और मंच कोई छोटी ऊंची नहीं थी, होगी कम से कम 8 फीट ऊंची, कि हम लोगों को अगर आपको देखना भी पड़े तो गर्दन दुखने लगेगी, और हम सबको नीचे क्यों बिठाला गया। ये तो गोष्ठी है, गोष्ठी का तो मतलब होता है पारिवारिक, निकटता से बैठना, बात करना। आप कोई प्रवचन नहीं दे रहे हैं, तो आप ऊपर क्यों चढ़ के बैठे। तुलसी जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अब जवाब भी क्या दें, कोई और ऐरा गैरा नथु खैरा होता तो दांत डपट के चुप कर देते, और मारवाड़ी तो ऐसे प्रश्न पूछते ही नहीं, और तेरापंथी तो पूछेंगे क्या। तेरापंथी तो बेचारे अभी भी पुराने सामंत शाही जमाने में रहते, वो तो कहते हैं जी हुकुम, हुजूर, हुजूर साहब, किस जमाने की भाषा बोल रहे हैं। इनको पता भी नहीं कि 20वीं सदी आ गई। अब तुम देखते हो कि राजा मिट गए, महाराजा मिट गए, और आचार्य तुलसी अपने उत्तराधिकारी को युवराज कह रहे हैं। जरा भाषा देखते हो, ये भाषा सामंतवादी है, युवराज न तुम राजा हो, कैसे युवराज? और युवराज भी कहते हैं कोई जवान हो तो भी कुछ बाज, 65 साल के थोथुमल ये युवराज, मगर ये उनके सबसे बड़े चमचे, ये उनकी प्रशंसा में स्तुति में गीत गाते रहते। तो युवराज, तो वो सामंतवादी ढंग और वही सामंतवादी रुख मुरारजी का भी है। एक क्षण को तो सन्नाटा छा गया, ऐसा लगा कि गोष्ठी तो यहीं खत्म हुई, अब आगे कैसे चलेगी। मैंने देखा कि बात तो बिगड़ी गई, इतनी दूर की यात्रा और ये सब परेशानी और ये बात तो सब खराब हुई जा रही, और तुलसी जी से कुछ कहते बन नहीं पड़ रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि देख, मुरार जी मेरे बगल में ही बैठे थे, मैंने उनसे कहा कि मुरार जी ने मुझसे पूछा नहीं, इसलिए जवाब मुझे देना उचित भी नहीं है। पूछा आपसे, लेकिन आप चुप्पी साधे बैठे, आप बोल नहीं रहे, शायद जवाब देने की आपकी हिम्मत नहीं, क्योंकि मुरार जी को कोई ऐसी बात कहना जिससे उनको चोट लग जाए तो वो जिंदगी भर बदला लेंगे, और उनके हाथ में ताकत, और उनको बड़ी खुशामद से तो लाया गया है, बामुश्किल तो आने को राजी हुए, महीनों तो उनकी सेवा की गई कि चलिए चलिए आपके बिना होगा ही नहीं, तो वो आए, और अब उनको नाराज करना आपकी हिम्मत के बाहर है, इसलिए आप सच बोल सकते नहीं, और कुछ झूठ बोलने की भी आपकी हिम्मत नहीं, क्योंकि मुरार जी कुछ यूं ही छोड़ ना देंगे, ये मामला जब उठाया है तो ये मामला आगे चलेगा, अगर आप और मुरार जी दोनों राजी हों तो मैं जवाब दे दूं। तुलसी जी ने सोचा कि झंझट मिटी, और मुरार जी ने भी कहा कि ये तो गोष्ठी है, ठीक है कोई बात नहीं, आप जवाब दे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मुझे इसमें बहुत परेशानी नहीं है कि वो ऊपर क्यों बैठे, और जरा ऊपर देखिए, छप्पर पे छिपकली, और जरा ऊपर देखिए, मुंडेर पे कौआ बैठा है, और जरा ऊपर देखिए, आकाश में चील उड़ रही। आप किस किस की फिक्र करेंगे, अगर ऊपर नीचे का ऐसा हिसाब हो तब तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो छिपकली आचार्य तुलसी से ऊपर, कौआ छिपकली से ऊपर, चील कौए से ऊपर, तो हम तो सब मारे गए, हम तो कहीं के ना रहे, इसकी क्या फिक्र कर रहे हो। 8 फीट ऊंचाई पर बैठे वो सिर्फ बुद्धू मालूम पड़ रहे हैं और कुछ भी नहीं। संगोष्ठी बुलाई है उन्होंने, वो हमारे मेजबान, हम उनके मेहमान, हमें सम्मान दिया होता है, हमें ऊंचाई पे बिठाल के खुद नीचे बैठ गए होते तो भी समझ में आ सकता था, मगर ये मेहमानों के साथ मेजबान का व्यवहार, अतिथियों के साथ आतिथेय का ये व्यवहार, इसमें ना तो धर्म है न शिष्टाचार है, इसमें थोड़ी सभ्यता भी नहीं, ये तो बात ही फिजूल है। मगर मैंने कहा आपको क्यों अखर रही, यहां और भी आपको छोड़कर 19 लोग मौजूद है, हम में से किसी को अखरी नहीं, तो मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं कि आपको अखर रही इसलिए कि आपका भी दिल वहीं बैठने हुआ, सो आप भी चढ़ जाइए, और कोई रोके तो मैं जिम्मेवार हूं। मैं कहता हूं आप भी चढ़ जाइए, आप भी ऊपर बैठ जाइए, आप दोनों ऊपर बैठिए, बाकी हम 18 लोग नीचे बैठेंगे। और मैंने कहा कि आपको उनका ऊपर बैठना अखर रहा है ये बात सच नहीं है, आपको अपना नीचे बैठना अखर रहा है। छाती पर हाथ रख के कहो कि बात अखर कौन सी रही, उनका ऊपर बैठना या अपना नीचे बैठना, और दोनों में बुनियादी फर्क है। जमीन आसमान का फर्क, हमें अखरता कुछ है, हम कहते कुछ है। हम तो हर बात को छिपा के चलते हैं, हम तो कभी भी सीधी चीजों को उघाड़ते नहीं। उस दिन से मुरारजी भी नाराज है, तुलसी जी भी नाराज है। वो नाराजगी उनकी उस दिन से गई नहीं, जा सकती भी नहीं। गांठें बांध के लोग बैठ जाते, तुम ये भी जान के चकित हो गए चैतन्य कीर्ति कि मुझसे मिलने के पहले उनसे पूछो क्यों नहीं ध्यान शिविर लेते थे। मुझसे मिलने के बाद ध्यान शिविर शुरू हो गए और ठीक 3 दिन के, क्योंकि उस समय मैं 3 दिन के ही ध्यान शिविर लेता था। और उनसे ये भी पूछो कि अगर उन्होंने मुझसे ध्यान नहीं सीखा है तो मेरे पास चंदन मुनि और उनके साथियों को किस लिए भेजा था। बंबई आके चंदन मुनि और उनके शिष्य मेरे पास ध्यान करके गए और मैंने ही ध्यान नहीं करवाया, योग चिन्ह में यहां मौजूद है, योग चिन्ह में उन्हें ध्यान करवाते थे। योग चिन्ह में के कमरे में ही वो ध्यान करते थे, किस लिए उन्हें मेरे पास भेजा था। और उनसे ये भी पूछो कि उनके मुनि मीठालाल को आबू साधना शिविर में मेरे पास किस लिए भेजा था। और उनसे ये भी पूछो कि उनकी सारी साध्वियों को, उनमें संभवतः ये चांद कुमारी जी भी रही हो क्योंकि कोई 100-150 साध्वियां थी, मुझे 100-150 साध्वियों के नाम याद रखने का कोई उपाय नहीं, पूछा भी नहीं था कौन कौन है। और मुंह पे पट्टी बांधे हुए औरत में बैठी हूं तो वैसी पहचानना मुश्किल है कि कौन कौन आदमी है कि औरत है कि क्या नहीं, भूत है प्रेत है क्या है। उनसे पूछो कि ये 150 साध्वियों को क्यों मुझसे कहा था कि मैं ध्यान करवाऊं, और इन 150 साध्वियों ने ध्यान किया था उसके गवाह, क्योंकि मैं अकेला नहीं था, मुझे जो लोग ले गए थे वो भी मौजूद थे। अगर उनको ध्यान पहले से ही पता था तो मुझे बुलाया किस लिए, मुझसे ध्यान के संबंध में पूछा किस लिए, फिर ठीक है वो तो व्यक्तिगत निजी बात थी, उसका कोई गवाह नहीं, थोथुमल तो मेरे साथ गवाही देंगे नहीं। लेकिन बंबई आते चंदन मुनि और उनके शिष्य ध्यान करके गए दिनों, कई दिनों, और मुनि मीठालाल तरु को भी याद है तो वो हंसी कि आबू के शिविर में आके मौजूद रहे और जिन 150 साध्वियों ने मेरे पास बैठ के ध्यान किया था उसके भी गवाह मौजूद है। रमणीक झवेरी बंबई के मेरे साथ मौजूद थे, वही मुझे ले गए थे। अगर तुम्हें ध्यान का पहले से ही पता था तो इस सब की क्या जरूरत थी। और जिसको वे प्रेक्षा ध्यान कहते, वैसा जैन शास्त्रों में किसी ध्यान का कोई उल्लेख नहीं। ये प्रेक्षा शब्द उनका गढ़ा हुआ शब्द है। और मैंने उन्हें जो ध्यान कहा था उसी ध्यान को अब वो प्रेक्षा ध्यान कह रहे हैं। मैंने उनसे ध्यान की 2 विधियां कही थी। एक तो उनकी करने की हिम्मत नहीं, सक्रिय ध्यान, क्योंकि वो तो अब जग जाहिर है कि मेरा है। अभी किसी मित्र ने खबर दी कि लंदन में कोई व्यक्ति सक्रिय ध्यान करवा रहा है और बता रहा है कि वो उनका ध्यान है, लेकिन कितनी देर बता सकेगा। सन्यासी वहां पहुंचने लगे और पूछने लगे कि सक्रिय ध्यान तुम्हारा ध्यान तो नहीं है। सक्रिय ध्यान तो किसी शास्त्र में उपलब्ध नहीं है, वह तो मेरा आविष्कार है। न जैन शास्त्र में, न किसी हिंदू शास्त्र में, इसलिए उसके लिए तो कोई शास्त्रीय प्रामाणिकता खोजी नहीं जा सकती। वह तो मेरी निजी अनुभूति के आधार पर खड़ा है। और मेरा मानना है कि 20वीं सदी में किसी भी व्यक्ति को अगर ध्यान की ऊंचाइयों पर जाना है तो सक्रिय ध्यान से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जो हजारों तरह की दमित वासनाएं भीतर पड़ी हैं उनको सक्रिय ध्यान उलीच के बाहर कर देता है। और दूसरा ध्यान, मैंने उनसे कहा था, बुद्ध का प्रसिद्ध ध्यान विपस्सना, वो भी जैन शास्त्रों में नहीं, वह बुद्ध का है। सक्रिय ध्यान मेरा है, विपस्सना बुद्ध का है। ये दो ध्यान मैंने उनसे कहे थे, क्योंकि ये दोनों ध्यान एक दूसरे को संतुलित कर देते। सक्रिय ध्यान अकेला हो तो उलीचने के तो काम में आ जाएगा, लेकिन फिर भरोगे कैसे? कछुए को तो अलग करना है, जरूर अलग करना है, लेकिन हीरे जवाहरात, कंकड़ पत्थर अलग करने हैं, लेकिन कंकड़ पत्थर अलग करने से हीरे जवाहरात नहीं आ जाएंगे। सक्रिय ध्यान आधा हिस्सा है, प्राथमिक है, एकदम अनिवार्य है, लेकिन जब सक्रिय ध्यान पूरा हो जाए तब विपस्सना के बीज बोने। और मैं निश्चित कहता हूं कि विपस्सना मेरी खोज नहीं है, जो जिसकी है उसकी है, वह गौतम बुद्ध की खोज है। और मुझे कोई एतराज नहीं है गौतम बुद्ध की खोज का उपयोग कर लेने में, क्योंकि किसी की बपौती तो नहीं है ये खोज है। हाँ, इतना जरूर ईमानदारी होनी चाहिए कि जिसकी खोज हो हम कम से कम उसकी कहने तक, उसकी बताने तक तो ईमानदारी प्रकट करें। विपस्सना का अर्थ है निरीक्षण। विपस्सना शब्द का अर्थ होता है देखना, पश्चिना पश्चि, हिंदी में हमारे पास शब्द दरस परस, देखना। बुद्ध ने कहा सिर्फ अपने विचारों को देखते रहो, देखते देखते ही वे शांत हो जाते। बुद्ध की इसी खोज को कृष्णमूर्ति च्वाइसलेस अवेयरनेस कहते हैं, यद्यपि वे भी स्वीकार नहीं करते कि ये बुद्ध की खोज। उनके इस स्वीकार न करने में मैं थोड़ी सी बेईमानी की झलक पाता हूं। यूं वो विरोध करते सारे अतीत का, लेकिन जिसको वे चुनाव रहित सजगता कहते हैं वो बुद्ध की खोज है। और कृष्णमूर्ति को बचपन से ही एनी बीसेंट, लीडबीटर्स और अन्य थियोसोफिस्टों ने बुद्ध के ही मार्ग पर चलाया था, क्योंकि उन सबकी चेष्टा यही थी कि बुद्ध का जो आने वाला अवतार है मैत्रेय, कृष्णमूर्ति उसी अवतार के लिए तैयार किए जा रहे हैं। जब कृष्णमूर्ति तैयार हो जाएंगे, परिपूर्ण शुद्ध हो जाएंगे, तो बुद्ध की आत्मा उनमें उतरेगी और वो जगत गुरु की तरह सारे मनुष्य जाति को पुनः धर्म से ओतप्रोत कर देंगे। इसलिए बुद्ध की प्रक्रिया से ही उनको बचपन से अवगत कराया गया। जब वो केवल 9 वर्ष के थे तब से उनको विपस्सना करवाई गई। मगर कृष्णमूर्ति भी अतीत के साथ अपना संबंध तोड़ के बताना चाहते हैं कि मेरा कोई अतीत से संबंध नहीं। इसलिए वो भी ये नहीं कह सकते कि जिसको मैं च्वाइसलेस अवेयरनेस कह रहा हूं वो केवल नया शब्द है, बात पुरानी। बोतल नई है, शराब पुरानी। और शराब तो जितनी पुरानी हो उतनी ही कीमती होती। बोतलें बदलते रहो, बोतलें खराब हो जाती, टूट जाती, फूट जाती, कोई फिक्र नहीं। लेकिन हमें इतनी निष्ठा होनी चाहिए कि हम कह सकें जो जिसका है। तो मैंने उनको कहा था कि सक्रिय ध्यान मेरी खोज, और बुद्ध उसकी खोज कर भी नहीं सकते थे, न महावीर कर सकते थे, क्योंकि उस सदी में जरूरत न थी, लोग इतने दमित न थे, लोग सरल थे, स्वाभाविक थे, सहज थे, जीवन ज्यादा प्राकृतिक था, प्रकृति के करीब था। आज तो जीवन प्रकृति से बहुत दूर हो गया, और सभ्यता के 10,000 वर्षों ने आदमी के भीतर इतने कीड़े मकोड़े दबा के रख दिए, सांप बिच्छू छिपा के रख दिए, कि जब तक हम उनको ना निकाल फेंके, जब तक हम अपने पात्र की गंदगी को सफा न कर लें, तब तक विपस्सना जैसा ध्यान हो नहीं सकता। विपस्सना अपूर्व प्रक्रिया है, ध्यान के जगत में उससे बहुमूल्य कुछ भी नहीं, लेकिन वह महावीर की ध्यान पद्धति नहीं। तो मैंने उनको कहा था सक्रिय ध्यान करवाएं। सक्रिय ध्यान में तो उनकी छाती कपी, उन्होंने कहा कि चीखना चिल्लाना नाचना कूदना ये तो मुश्किल होगा, हम इसके लिए शास्त्र में कहां से समर्थन खोजेंगे, है भी नहीं समर्थन। मैंने कहा शास्त्र में समर्थन खोजा भी नहीं जा सकता, लेकिन हर चीज के लिए शास्त्र में समर्थन हो भी नहीं सकता। रेलगाड़ी के लिए कोई समर्थन है? हवाई जहाज के लिए कोई समर्थन है? अरे साइकिल तक के लिए कोई समर्थन नहीं, मगर साइकिल पर मजे से चढ़े चले जा रहे हो। मगर समर्थन खोजने वालों की भी एक धुन है, वो हर चीज में समर्थन खोजते। एक ईसाई समझा रहा था बाइबल के संबंध में, वो कह रहा था बाइबल में सब कुछ, परमात्मा ने हर चीज बनाई। छोटा सा बच्चा खड़ा हो गया, उसने कहा कि ये मैं नहीं मान सकता, मैंने भी पढ़ी आपने जो बताई बात, लेकिन परमात्मा ने रेलगाड़ी कहां बनाई, रेलगाड़ी किसने बनाई? थोड़ा तो जिज का पादरी, मगर चालबाज होते हैं धार्मिक लोग। फिर उसने कहा कि साफ लिखा है बाइबल में कि परमात्मा ने सब सरकती हुई चीजें बनाई, रेलगाड़ी भी सरकती उसी में आ गई। अब देखते हो तरकीब, सरकती हुई चीजें बनाई मतलब केंचुए छिपकलियां सांप सरकती हुई चीजों में, यहां तक तो ठीक था, मगर रेलगाड़ी सरकती हुई चीजों में बना दी, उसकी गिनती सरकती हुई चीजों में हो गई। तो मैंने कहा कि सक्रिय ध्यान के लिए तोड़फोड़ करें तो कुछ खोज की जा सकती है, जैसे पतंजलि ने भस्त्रिका प्राणायाम का एक रूप है, तो सक्रिय ध्यान का पहला चरण भस्त्रिका से जोड़ा जा सकता है, जिसमें श्वास को गहरा लेना और फेंकना, चाहे ही खोजना तो भस्त्रिका से पहला चरण जोड़ सकता है। दूसरे चरण के लिए पतंजलि में कोई उपाय नहीं मिलेगा, लेकिन समस्त शास्त्रों में रेचन शब्द का प्रयोग हुआ है। रेचन का अर्थ होता है साफ करना, निकालना, फेंक देना, वमन कर देना। इसलिए जिन चीजों से पेट की सफाई की जाती उनको रेचक कहते। तो मैंने कहा रेचन में, रेचन शब्द में अगर खोजना चाहे तो खोज लेना, दूसरा चरण मिल जाएगा। तीसरे चरण के लिए हिंदू शास्त्रों में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस्लाम में उपाय है, अगर हिम्मत हो तो। तीसरा चरण जो हु का है वो अल्लाह का हिस्सा है, वो सूफियों की ध्यान की पद्धति। जब कोई व्यक्ति अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह इस तरह की सतत पुनरुक्ति करता है, इतने जोर से करता है कि अल्लाह अल्लाह एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, जैसे कि रेलगाड़ी के डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं, जैसे मालगाड़ी के डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं, तो धीरे धीरे आखिर में उसे अल्लाह अल्लाह पूरा नहीं सुनाई पड़ता, हु हु हु ही सुनाई पड़ने लगता है, अल्लाह दब जाता है। एक हु से दूसरे हु पर छलांग लग जाती, एक अल्लाह एक हु के भीतर दब जाता है, आखिर में हु हु हुंकार रह जाती। तो मैंने कहा अगर खोजना ही हो तो इस तरह खोज सकते हो, मगर ये बहुत जगह से खोजना पड़ेगा और इतनी हिम्मत भी आपकी नहीं हो सकती कि पतंजलि को भी आप स्वीकार करो। रेचन की विधियां भी आप स्वीकार करो जिनका जैन शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं, और फिर मुश्किल तो पड़ जाएगी अल्लाहू के साथ, जिसका कि हिंदू जैन बौद्ध किसी शास्त्र में उल्लेख नहीं, जो कि इस्लाम की प्रक्रिया है। मगर अगर चाहो तो हुंकार शब्द है हमारे पास, हुंकार का अर्थ होता है हु की आवाज। बिठाल नहीं हो किसी तरह तो बिठाल लेना, मगर ये सब जबरदस्ती होगी। ये सक्री ध्यान तो 20वीं सदी की खोज है और 20वीं सदी के लिए और आने वाले सदियों के लिए रोज रोज ज्यादा मूल्यवान होता जाएगा, मगर ये बगीचे को साफ करने जैसा है। इसकी सफाई के बाद विपस्सना, इसकी सफाई पूरी हो जाए तो फिर विपस्सना के फूल खिलने में जरा भी अड़चन नहीं। विपस्सना का अर्थ है मन की समस्त प्रक्रियाओं को, भावनाओं को, विचारों को, वासनाओं को, इच्छाओं को सिर्फ साक्षी भाव से देखना। इस साक्षी भाव में एक जादू है, और वह जादू यह है कि अगर मन की प्रक्रियाओं को साक्षी भाव से देखा जाए तो वे धीरे धीरे अपने आप तिरोहित हो जाती। उनको हमारा अगर सक्रिय सहयोग न मिले तो उनके प्राण समाप्त हो जाते, वे जीती हैं हमारे सहयोग से। और जब हम देखने में लग जाते तो हमारी ऊर्जा देखना बन जाती, हमारी ऊर्जा फिर विचारना नहीं बनती, तो विचार के प्राण निकलने लगते। थोड़े दिन में सांप मर जाता है, खोल पड़ी रह जाती, थोड़े दिन में खोल भी समाप्त हो जाती, और एक अपूर्व घड़ी आती जब शून्य रह जाता। उस शून्य में पूर्ण का साक्षात्कार है। आचार्य तुलसी ने विपस्सना को ही प्रेक्षा कहना शुरू कर दिया। प्रेक्षा का मतलब भी देखना ही होता है, प्रेक्षा, प्रेक्षण, प्रेक्षक, ऑब्जर्वर, निरीक्षण। विपस्सना की पद्धति जैन पद्धति नहीं है। जैन पद्धति बड़ी भिन्न है, वही तो महावीर और बुद्ध का विवाद था। इसलिए विपस्सना शब्द का उपयोग तो तुलसी नहीं कर सकते, क्योंकि विपस्सना शब्द का उपयोग करेंगे तो जैन फौरन उपद्रव खड़ा कर देंगे कि ये तो बौद्ध पद्धति है, और बौद्धों और जैनों की तो आज 2500 साल पुरानी विवाद की स्थिति है, दुश्मनी। जितना जैनों और बौद्धों में कलह हुई उतनी हिंदू जैनों में नहीं हुई, स्वाभाविक था, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों समसामयिक थे, एक साथ मौजूद थे, और एक साथ एक ही प्रदेश में बिहार में अपना प्रचार कर रहे थे। तो रोज ये होता था कि कोई आदमी महावीर के डेरे से बुद्ध के डेरे में चला जाता, कोई आदमी बुद्ध के डेरे से महावीर के डेरे में चला जाता। बड़ा कठोर संघर्ष था और विधियां बिल्कुल अलग अलग थी। महावीर की विधि को तो अगर कुछ कहना हो तो वो ध्यान की विधि कम है, तपश्चर्या की विधि ज्यादा है। महावीर ज्यादा शरीरवादी है, बुद्ध ज्यादा मनोवैज्ञानिक है। मनुष्य के भीतर तीन तत्व हैं, एक तो उसकी आत्मा है जो उसका अंतरतम है जिसको पाना है, जैसे एक त्रिकोण हो, वो जो तीसरा कोण है ऊपर वो तो आत्मा है, और वो जो दो आधार पर कोण है उनमें एक मन है और एक शरीर है। तीसरे कोण तक जाने के लिए या तो शरीर से जाना होगा या मन से जाना होगा। दो उपाय, तीसरा कोई उपाय नहीं। पतंजलि भी शरीरवादी, उनकी भी प्रक्रिया शरीर से शुरू होती, यम नियम प्राणायाम आसन इत्यादि शुरू करते हैं शरीर से। और महावीर भी पतंजलि ही जैसे व्यक्ति, उनकी प्रक्रिया भी शरीर से शुरू होती। एक अर्थ में महावीर जैसे पतंजलि से राजी हैं, अगर आधुनिक जगत में हम महावीर के कोई समर्थन खोजना चाहें तो पावलोव रूस का मनोवैज्ञानिक, स्किनर अमेरिका का मनोवैज्ञानिक, डेलगाडो, ये तीन व्यक्ति हैं आधुनिक युग में जो महावीर से राजी होंगे। इन तीनों को कहा जाता है बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादी। ये व्यक्ति के व्यवहार को बदलते हैं, उसकी शरीर की कीमिया को बदलते हैं, और शरीर की कीमिया की बदलाहट से उसके अंतरतम को बदला जा सकता है। एक अर्थ में तो महावीर वैज्ञानिक, बहुत वैज्ञानिक, लेकिन उनका विज्ञान शरीर से शुरू होता है, पहुंचता आत्मा पर है। इसलिए महावीर की प्रक्रिया ध्यान की नहीं, तप की है, शरीर को शुद्ध करना है उपवास से। इतना शुद्ध करना है शरीर को कि शरीर की सारी वासनाएं छीन हो जाए, और जब शरीर की सारी वासनाएं छीन हो जाती तो उसके साथ ही मन में पड़ती हुई शरीर की प्रतिछायाएं छीन हो जाती। तुम्हारे भीतर काम वासना उठती, उसके दो अंग होते, एक तो मन और एक शरीर। अगर तुम बहुत गौर से देखोगे तो तुम पाओगे कि दोनों तत्वों का सम्मिलन होता है काम वासना में, शरीर का और मन का। अगर शरीर साथ ना दे तो भी मन कुछ कर नहीं सकता, और अगर मन साथ ना दे तो शरीर कुछ कर नहीं सकता। शरीर और मन एक ही सिक्के के बाहर और भीतर के पहलू। इस सिक्के को फेंकने के दो ढंग, या तो शरीर का पहलू फेंक दो, दूसरा पहलू अपने आप फिक जाएगा, और या फिर मन का पहलू फेंक दो। शरीर का पहलू फेंकना कठिन है, दुर्गम है, इसलिए महावीर की साधना दुर्गम। तभी तो उन्हें महावीर कहा, ये उनका नाम नहीं है। उनका नाम तो था वर्धमान, लेकिन उनको महावीर कहा क्योंकि उन्होंने दुर्धर्ष साधना की 12 वर्ष शरीर को यूं शुद्ध किया कि शरीर की सारी केमिस्ट्री, शरीर का पूरा रसायन बदल दिया। और ये तुलसी और इस तरह के लोगों को उस रसायन को बदलने की भी कोई कला पता नहीं, उस रसायन को बदलना भी बहुत दुरूह मार्ग है। मैं सोचता हूं कभी जरूरत होगी तो उस संबंध में भी तुमसे बात करूंगा, अभी जरूरत नहीं आई। लेकिन अगर मुझे किसी दिन लगा कम्यून के बन जाने पर कि कुछ ऐसे लोग आ गए जो शरीर की उस दुर्धर्ष साधना में भी उतर सकते, तो जरूर तुम्हें शरीर की केमिस्ट्री, उसका रसायन बदलने की प्रक्रिया भी दूंगा। वो महावीर की प्रक्रिया होगी, उसको मैंने आज तक दिया नहीं, उसको मैंने आज तक कहा नहीं, क्योंकि किससे कहना है। और जिन बनियों के हाथ में महावीर पड़ गए हैं, ये क्या खाक शरीर के रसायन को बदलेंगे? ये मारवाड़ी शरीर के रसायन को बदलेंगे? नागपुर में मैं एक घर में मेहमान था, बगीचे में बैठा था सुबह सुबह, एक कार आके रुकी, एक आदमी उतरा और उसने कहा कि सेठ कचरमल के यहां से लड्डू आए, तो आप घर के मालिक को बुला दें। मैंने कहा कि घर के मालिक तो बाहर गए हैं, मालकिन भी बाहर गई, मैं मेहमान, अगर मुझ पर भरोसा हो तो लड्डू छोड़ जाओ, गिनती कर लो, क्योंकि वो आदमी कुछ बेचैन सा दिखाई पड़ा लड्डू छोड़ने की बात जो मैंने कही। तो मैंने कहा भैया गिनती कर ले, तो गिनती फोन पर तू कह देना, जैसे वो आएंगे मैं उनको कह दूंगा कि फोन करके सेठ कचरमल के यहां पूछने कितने लड्डू भेजे, मगर तू लड्डू छोड़ जा बेफिक्री। उसने कहा नहीं नहीं मैं इसलिए नहीं आज का चाह रहा हूं, असल में मेरा नाम लड्डू, सेठ कचरमल के यहां से लड्डू आए हैं, उसका मतलब ये नहीं कि लड्डू लेके आया हूं, मेरा नाम लड्डू है इसलिए मैं थोड़ा आज के चाह रहा हूं। अरे ये कचरमल और ये लड्डू ये शरीर का रसायन बदलेंगे, एक तो कचरमल उनके घर से लड्डू आए, इनको ये तू जा मुझे छोड़ अकेला, तुझे बिठाने की जरूरत नहीं, लड्डू भी हो तो ठीक था। जिस दिन मुझे लगेगा कि वे लोग आ गए, कुछ लोग जरूर आ जाएंगे, क्योंकि मनुष्य में सभी तरह के लोग हैं, उनकी मात्राएं कम ज्यादा हो गई, महावीर के समय में वैसे लोग काफी थे, उसका कारण था कि क्षत्रिय होना एक साधना थी, महावीर क्षत्रिय थे, जैनों के 24 तीर्थंकर ही क्षत्रिय थे। कैसा दुर्भाग्य कि जिनके 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे उनके सब मानने वाले बनिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य घट सकता है कुछ और? ये क्षत्रिय थे, इन्होंने तलवार पे ही धार नहीं रखी थी, इन्होंने अपने शरीर पर भी धार रखी थी, ये वर्षों की तपस्या से गुजरे थे। क्षत्रिय होना तपस्या है, क्षत्रिय होना कोई खेल नहीं, ये जीवन मरण को हाथ में लेके चलना है, ये गर्दन को यूं उतार कर रख देने की कला है। इन्होंने शरीर को साधा था, इन्होंने शरीर की बहुत सी भीतरी प्रक्रियाएं की थी, इन्होंने शरीर के बहुत से आंतरिक अनुष्ठान किए थे, उन अनुष्ठानों प्रक्रियाओं तपस्याओं के आधार पर महावीर ने अपनी साधना पद्धति खोजी थी। वो साधना पद्धति बहुत दुर्गम है, उस पद्धति को करने के लिए उस तरह के लोग चाहिए, वैसे लोग खो गए। आज तो पृथ्वी पर क्षत्रिय समाप्त हो गए, जापान में समुराई समाप्त हो गए, समुराई थे वे लोग साध सकते थे महावीर की साधना को। जान जैसे कोई बात ही न थी, तुम चकित होगे समुराइयों की, अगर तुम कहानियां पढ़ोगे तुम हैरान होगे। एक समुराई 300 साल पुरानी कहानी, जापान के सम्राट का रक्षक था, समुराई को कैसे उठना कैसे बैठना कैसे खड़े होना कब बोलना कब नहीं बोलना क्या बोलना कितने संतुलित शब्दों में बोलना सबकी वर्षों शिक्षा दी जाती थी। और कहा जाता था कि दो समुराई अगर कभी तलवार के युद्ध में जूझ जाएं तो कोई भी जीत नहीं सकता था, उनकी सजगता ऐसी होती थी कि दोनों की धारें ऐसी होती थी कि तलवारें टूट जाती मगर समुराइयों को चोट नहीं पहुंचती थी। और अगर कोई मर जाता या कट जाता तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही था कि वह भी कच्चा था, और छोटी छोटी बात पर्याप्त थी। समुराई की इज्जत और आदर की बात ऐसी थी, उसका स्वाभिमान ऐसा था, और ध्यान रखना वो सिर्फ अहंकार की बात नहीं थी, उसका स्वाभिमान बड़ी और बात थी, क्षत्रिय का स्वाभिमान बड़ी और बात थी। अहंकार तो उनमें होता है जिनमें स्वाभिमान की क्षमता नहीं होती। ये समुराई सम्राट ने कुछ पूछा और उसने बात कुछ ऐसी पूछी थी किसको हंसी आ गई, लेकिन समराई को मालिक के सामने हंसना नहीं चाहिए। मालिक ने उसे इस ढंग से देखा एक क्षण को कि समराई होके और वो मालिक के सामने हंसे। समराई ने मालिक के पैर छुए, घर जाके छुरी मार के आत्महत्या कर ली। छुरी भी समराई इस ढंग से मारता था, उसके मरने की भी कला अद्भुत थी। हाराकिरी कहते हैं जापान, ठीक नाभि के 2 इंच नीचे समराइयों ने एक बिंदु खोज निकाला था जिसको मृत्यु बिंदु कहते हैं, हारा कहते हैं। अभी तक विज्ञान उसको खोज नहीं पाया है, लेकिन उस पर चोट करने से बिना किसी पीड़ा के होश पूर्वक व्यक्ति समाप्त हो जाता है, लेकिन होश नहीं खोता। वही कला थी उसकी, क्योंकि होश खो जाए तो क्या समराई। जिंदा में भी होश, मरने में भी होश, होश नहीं खोना चाहिए। होश खो गया तो बात खो गई, बेइज्जती हो गई। इस समराई के 300 शिष्य थे, ये बड़ा गुरु था समराइयों का। जब उन्होंने देखा हमारे गुरु से भूल हो गई और उसने हाराकिरी कर ली, तो 300 शिष्यों ने हाराकिरी कर ली, उनसे तो कोई भूल ही ना हुई थी, मगर जब गुरु से भूल हो गई और जब गुरु विदा हो गया तो हम किस मुंह से खड़े रहे। अब हम किस मुंह से कहेंगे कि हम किस गुरु के शिष्य। सम्राट तो घबरा गया जब उसको खबर मिली, उसने कहा ये क्या पागलपन है। लेकिन उसके दरबारियों ने कहा आप समराइयों को नहीं जानते, आपको उस ढंग से नहीं देखना था, आपकी नजर में निंदा थी। उतना काफी है, इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है। ये घोड़े वो नहीं है जिनको मारो तब चले, इनको तो सिर्फ कोड़े की छाया काफी है, आवाज भी नहीं करनी पड़ती। यहां मेरे सन्यासियों ने समराइयों का एक छोटा सा वर्ग बनाया है, वो कराते अकीदों की साधना करते। उसमें जर्मन सम्राट का प्रपौत्र भी एक समराई है, सम्राट के परिवार का है, विमल कीर्ति। तो उसके ढंग भी, यद्यपि आज सन्यासी है, मगर है तो वो जर्मन सम्राट के बेटे का बेटा, उसके खून और उसकी हड्डी मांस मज्जा में है तो वही स्वाभिमान। वो मेरे कमरे के बाहर पहरे पर होता है, उसे सदा वहां होना चाहिए, वो उसकी साधना का हिस्सा है। एक दिन मैं कमरे के बाहर आया, वो 10-5 कदम दूर था। मैंने तो कुछ ख्याल नहीं किया, मैंने यूं ही पूछा, कीर्ति सब ठीक है ना? वो एकदम सिर झुका के खड़ा हो गया। मैं आगे बढ़ गया, पीछे विवेक ने मुझे आके कहा कि आपने क्या कर दिया। विमल कीर्ति कहता है कि मैं हाराकिरी कर लूंगा। मैंने कहा उस पागल को कहो कि यहां कोई हाराकिरी करने की जरूरत नहीं। विमल कीर्ति कहता है कि मुझे जहां होना चाहिए वहां से मैं 10 फीट दूर था। बड़ी बेइज्जती हो गई। और मुझे ख्याल ही नहीं था, मैं तो उससे यूं ही पूछा सब ठीक है, मगर उसने समझा कि मैंने उसे इशारा किया कि ये क्या 10 फीट दूर अपनी जगह से। ऐसे मैं अपने कमरे से निकलता ही नहीं हूं, इसलिए कोई पता ही नहीं चलता किसी को कभी। उस दिन किसी काम से बाहर निकला था, मेरे दांत में तकलीफ थी, और देवगीत मेरे डॉक्टर है मेरे दांतों के, वो बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो उनके पास जा रहा था, विमल कीर्ति को पता नहीं था कि मुझे निकलना है जाना है, वो टहल रहा होगा, खड़ा भी कब तक रहे कोई व्यक्ति, तो कोई 10 कदम दूर था तो कोई कसूर न था, और मैंने कसूर की बात भी ना उठाई थी, मगर समुराई की धारणा कि ये तो बात गलत हो गई, अब मुझे मर जाना चाहिए। मैंने कहा पागलो, यहां कुछ मरना सीखने का सवाल नहीं है, जीना सीखने का सवाल। बामुश्किल उसको समझाया कि ये समुराई यहां होने का मतलब ये कि जीने की कला सीखो, मगर ये समुराइयों की दुनिया थी, ये क्षत्रियों की दुनिया थी, महावीर महाक्षत्रिय थे, उनकी प्रक्रिया बिल्कुल और है, उसमें प्रेक्षा का कोई स्थान नहीं, और प्रेक्षा शब्द का तो बिल्कुल ही जैन शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं। लेकिन तुलसी जी दिखलाना चाहते कि उन्होंने कोई ध्यान की बड़ी अभूतपूर्व विधि खोज ली। विपस्सना कह नहीं सकते क्योंकि विपस्सना कहें तो वो बौद्धों का है, और जैन शास्त्रों में कोई शब्द नहीं है उसके लिए, इसलिए प्रेक्षा, प्रेक्षा का मतलब वही होता है, मुझसे सीख के नहा किस बिचारी गरीब चांद कुमारी को 10,000 मील की यात्रा करवा दी और भी शिष्याओं को भेज दिया, और भी मित्रों ने प्रश्न पूछे इसी संदर्भ में, जिन स्वरूप ने पूछा है भगवान इस देश के राजनीतिज्ञ साधु महात्मा जो आपका विरोध करते हैं वे लोग आश्रम आकर स्वयं अपनी शंकाओं का निराकरण क्यों नहीं कर लेते, हिम्मत नहीं है, बल नहीं, नपुंसक है, इस आश्रम में आके अपनी शंकाओं का निराकरण करने में घबराते हैं, डर है कि कहीं निराकरण हो ना जाए फिर क्या करेंगे, और निराकरण निश्चित हो जाएगा। मैं तो कहता हूं कि तुलसी आ जाएं, और उनके इस काम से अब उनको तुलसी कहने का भी मेरा मन नहीं रहा, अब तो आचार्य बोंदुमल, तो बोंदुमल थोथुमल दोनों आ जाएं। यहां 100 मनस क्रांति की प्रक्रियाएं चल रही, 100 के उनको नाम भी नहीं मालूम होंगे, उनके बाप दादों को भी मालूम नहीं होंगे, वो यहां आ जाएं, उन्हें सारी प्रक्रियाओं से गुजार देंगे, उन्हें आदमी बना देंगे, मगर पहले मुर्गा बनना पड़ेगा क्योंकि वो प्रक्रियाएं ऐसी हैं। अब प्राइमल थेरेपी से गुजरोगे तो मुर्गा तो बनना पड़ेगा, और उनकी हिम्मत नहीं हो सकती यहां आने की, और मेरे विरोध में प्रचार क्या करोगे जब मुझे समझते भी नहीं हो, और ये गरीब औरतों को भेज दिया है यहां, ये भी नामर्दी की हद होगी, अरे खुद आना था, क्या औरतों को आगे करना। बर्मा में रिवाज कि आदमी आगे चलता जैसी सारी दुनिया में रिवाज, और औरत पीछे चलती, लेकिन दूसरे महायुद्ध में ऐसा हुआ कि अचानक अंग्रेज बड़े हैरान हुए कि बर्मा में कुछ एकदम से क्रांति हो गई, क्या हुआ, औरतें आगे चलने लगी आदमी पीछे चलने लगे। तो एक अंग्रेज सेनापति ने एक बर्मी से पूछा कि भाई बात क्या है, एकदम से क्रांति हो गई, सारी दुनिया में आदमी आगे चलता औरत पीछे चलती, औरत आगे चले तो आदमी को शर्म मालूम होती, और यहां भी यही था कल तक रिवाज, अभी क्या हो गया, तुमने तो क्रांति कर दी, तुमने तो स्त्रियों को समान अधिकार दे दिया, समान से भी ज्यादा अधिकार दे दिया। वो बर्मी हंसने लगा, उसने कहा ये मत पूछिए, मत ही पूछिए, ये बात छेड़िए ही मत, ये कोई समान अधिकार वगैरह नहीं, ये जो दूसरा महायुद्ध चल रहा है इसके कारण। अंग्रेज ने कहा मैं समझा नहीं, उसने कहा आप नहीं समझे तो मुझे समझाना पड़ेगा, अरे कुछ पक्का पता नहीं है, कि कहां सुरंगें बिछी हैं, कहां बम छिपे, सो औरतों को आगे चलाने लगे कि मरे तो यही मरे। युद्ध के कारण जगह जगह सुरंगें बिछी हैं, बम बिछे हैं, बम छिपे, पता नहीं कहां क्या हो, तो औरतों को आगे चलाने लगे। ये कोई क्रांति वगैरह नहीं है। अब ये भोंदूमल थोतूमल को खुद ही आ जाना चाहिए, क्या जरूरत है इन बेचारी गरीब स्त्रियों को भेजने की, और इन स्त्रियों को क्या पता ये मेरा क्या विरोध करेंगी। पहले तो इनको इस आश्रम में आना चाहिए, मगर इनका तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर मुझे समझना है तो तंत्र भी समझना होगा। अगर मेरा विरोध करना है तो समाधि का ही अकेली समझ काफी नहीं है, संभोग की भी समझ जरूरी हो जाएगी, क्योंकि मेरा तो पूरा का पूरा जीवन कौन संभोग से समाधि की ओर। अब ये गरीब स्त्रियां ये क्या समझेंगी, भोंदुओं को खुद आना चाहिए, मगर जहां देखा कि सुरंगें बिछी वहां औरतों को आगे कर दिया। और उनके डर यही है कि यहां आएंगे तो मेरी सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, और इन प्रक्रियाओं से गुजरेंगे तो ही समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, मगर उसके लिए उन्हें बहुत से उपद्रव छोड़ने पड़ेंगे, उन्हें बहुत सी आत्में छोड़नी पड़ेंगी, और आत्में बड़ी मुश्किल से छूटती हैं, छूटती ही नहीं, आत्में जड़ हो जाती, धारणाएं छाती पे यूं सवार हो जाती कि उतरती ही नहीं। एक गांव से चोर गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक नट छलांग लगा के रस्सी पे चढ़ गया और खेल दिखाने लगा। चोरों ने सोचा इस नट को उड़ा के ले जाना चाहिए, किसी दो मंजिले मकान पर वो आसानी से चढ़ जाएगा, इतनी छलांग लगाता है, और अपना काम आसान कर देगा, अपने को कितनी मेहनत हो जाती, चढ़ने में बहुत झंझट हो जाती, और ये तो यूं छलांग लगाता है कि जैसे इसको पंख हो। उस नट को लेकर चोर चोरी कर रहे, आधी रात को गए एक हवेली के पास पहुंचे और बोले तुम छलांग लगा के पहली मंजिल पर पहुंच जाओ। नट ने चोरों से कहा कि भाई ये तो नहीं हो सकता, पहले मेरा आयोजन पूरा करो। एक चोर ने गुस्से में कहा तू जल्दी कूद जाना, अपने पास वक्त बहुत कम है। नट ने चीख के कहा लेकिन पहले नगाड़ा तो बजाओ, बिना नगाड़े के मैं नहीं कूद सकता, बिना नगाड़े के कूदू कैसे, बिना नगाड़े के कभी कूद ही नहीं, पहले नगाड़ा बजे फिर देखो। अरे तुम पहली मंजिल कहते मैं तीसरी पे कूद जाऊं, मगर नगाड़ा। अब मगर चोर आधी रात को नगाड़ा बजाए तो हो गया फैसला। आते गहरी आते, और फिर ये दमित लोग, ये बेचारे क्या शुद्धि करेंगे, कचरे से भरे हुए कचरमल, इनके भीतर इतना कूड़ा करकट है। मुझसे कितने जैन साधुओं ने नहीं कहा कि काम वासना से कैसे छुटकारा हो, मैंने कहा कि तुम काम वासना से छुटकारे के लिए तो जैन साधु हुए थे, अभी तक छूटी नहीं, छूटती कहां, और बड़ी हो जाती और गहन हो जाती। जितनी काम विकृतियां पैदा हुई हैं दुनिया में वे सब साधु संन्यासियों की वजह से पैदा हुई। पुरुषों को एक बाड़े में बंद कर दिया है, स्त्रियों को एक बाड़े में बंद कर दिया है, ईसाइयों ने भी, जैनों ने भी, बौद्धों ने भी, ये बाड़े उपद्रव के कारण है। जब पुरुष एक साथ रहेंगे तो स्वभावतः उनमें विकृतियां आनी शुरू हो जाएंगी, उनमें समलैंगिक व्यवहार शुरू हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मनोवैज्ञानिकों के सारे अध्ययन कहते हैं, सारी शोध कहती, स्त्रियां इकट्ठी होंगी उनमें समलैंगिक व्यवहार शुरू हो जाएंगे, ये होने वाला है। उनमें न मालूम किस किस तरह की विकृतियां पैदा होंगी। उनकी आंखों पर सदा ही काम वासना डोलने लगेगी। एक रजनी सी सन्यासी से किसी मुंह पट्टीधारी तेरापंथी जैन साधु ने कहा, आप लोग भी किस आदमी की बातों में पड़े, यह आदमी आपको डुबाएगा। रजनी सी सन्यासी बोला, हमें डूबने में मजा है, हमें पार जाना नहीं, हम तो डूब गए कि पार हो गए। जिंदगी की कोई मंजिल तो नहीं, जिंदगी मौज है, साहिल तो नहीं। तेरा पंथी साधु एक क्षण को तो चुप रह गया। तभी रजनी सी सन्यासी ने कहा, महाराज ये तुम्हारे मारवाड़ी बनिए का दिमाग बहुत ही सड़ा गला हुआ है, पर तुम्हें हम चरित्रहीन लगते, सड़े गले तुम हो, तुम्हें स्वस्थ लोग चरित्रहीन लगते, अंधे तुम हो, तुम्हें आंख वाले अंधे लगते। एक बात तुमसे पूछता हूं, जवाब दो, बोलो वह क्या चीज है जो औरतों को दो और गायों को चार होती। इस पर तेरा पंथी तो बहुत परेशान हो गया, कुछ देर सिर खुजलाया और बोला कि देखो जी, तुम रजनी सी सुबह सुबह ही ऐसी गंदी बातें शुरू कर देते हो। इस पर रजनी सी सन्यासी बोला, अरे टांगे बेटा टांगे, मगर वो जो दमित लोग हैं उनकी खोपड़ी में तो कचरा भरा है, उन्हें तो और कुछ दिखाई पड़ता ही नहीं। तुमने पूछा चेतन कीर्ति, कि वे शास्त्र शुद्ध प्रेक्षा ध्यान शिविर आयोजित करेंगे, बड़ी अच्छी बात है करें, ध्यान तो जैसे फैले अच्छा, किसी बहाने फैले अच्छा, प्रेक्षा नाम रखो, विपस्सना कहो, निर्विकल्प ध्यान कहो, निर्बीज ध्यान कहो, जो मौज हो कहो, मुझे कुछ चिंता नहीं, किसके नाम से चलता है इससे भी क्या लेना देना, ध्यान फैले अच्छा। मगर ये गरीब साधु साध्वियां, इनको ध्यान है, इनको ध्यान हुआ है? अगर इनको ध्यान नहीं हुआ, ये दूसरों को कैसे करा सकेंगे? असंभव है यह बात। सिर्फ ध्यानी दूसरे के भीतर ध्यान की चिंगारी पैदा कर सकता है। खुद का दिया जला हो तो ही तो हम दूसरे के बुझे दिए को जला सकते, और कोई उपाय नहीं। जिन स्वरूप ने पूछा है, ये साध्वियें भ्रष्ट लोगों को ठीक करने के लिए भेजी गई, बड़ा अच्छा काम, भ्रष्ट लोगों को ठीक करना ही चाहिए, मगर जो मेरे द्वारा भ्रष्ट हुआ है उसको ठीक करना बहुत मुश्किल, असंभव। ये तो किसी को भी भ्रष्ट कर देगा, इसका भ्रष्ट होना कोई साधारण घटना नहीं है। और मैं सिर्फ भ्रष्ट थोड़ी करता हूं, भ्रष्ट करने की कला भी सिखाता हूं। चलो मौज रहेगी, तुम भी जाया करो, इन साध्वियों को भ्रष्ट करने, वो तुम्हें सुधारें, तुम उन्हें बिगाड़ो। मेरा तो काम ही बिगाड़ना है। मच्छू को ये मौका, अब 10,000 मील से चल के बिचारी आई है, कितनी तकलीफ उठाई, कुछ तो इनको लाभ पहुंचाओ, तो जाओ। और भी मित्रों ने पूछा है, सुभाष सरस्वती ने पूछा है, आचार्य तुलसी की आत्मा की शांति के लिए हम क्या करें? भैया पहले आत्मा भी तो होनी चाहिए, इसलिए तो जब आदमी मर जाते तब हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि न रहा बांस, न रही बांसुरी, अब झंझट मिटी, अब कर लो आत्मा की शांति की प्रार्थना। किसी की जिंदा में तुम करते हो आत्मा की शांति की प्रार्थना, क्योंकि तुम्हें खुद ही झिझक होगी कि पहले आत्मा भी तो होनी चाहिए। अब मरी गए तो दिखाई ही नहीं पड़ते, तो होगी आत्मा। आत्मा ध्यान से निखरती प्रकट होती है। ध्यान है ही कला आत्मा के निखारने की, उगाड़ने की। साधारणतः आदमी अनगढ़ पत्थर की तरह पैदा होता, ये तो ध्यान की छेनी है, हथौड़ी है, जिसके द्वारा किसी सदगुरुओं के हाथ में पड़ जाए ये पत्थर तो मूर्ति बने, तो आत्मा प्रकट हो। नहीं तो अनगढ़ पत्थर ही रह जाते। इनकी मुंह पे पट्टी बांध दो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये पानी छान की पी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रात भोजन न करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक से एक अजीब धारणाएं हैं, और उन धारणाओं को मान के ये लोग जीते। 13 पंथियों की तो बहुत अजीब धारणा है, ये महावीर के अनुयायी हैं, महावीर की अहिंसा में मानते, और इनकी अहिंसा भी बहुत अद्भुत है। इनकी अहिंसा का अर्थ भी समझने जैसा है। 13 पंथी मानते हैं कि अगर रास्ते पर कोई कुएं में भी गिर गया हो तो तुम बचाना मत। क्यों? क्योंकि अगर तुमने उसे बचाया तो पहली तो बात, उसके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण वो गिरा था, तुमने उसके कर्मों की बाधा में, कर्मों की प्रक्रिया में बाधा डाल दी। वो अपना कर्म फल भोग रहा था, तुमने अटकाव डाल दिया, उसको बेचारे को फिर कुएं में गिरना पड़ेगा, तभी तो कर्म फल भुगतेगा। तुमने उसका कुछ साथ नहीं दिया, तुम उसके दुश्मन हो। अरे और डुबकी दिलवा देना थी कि मार ले बेटा डुबकी, निकल ही मत, अब खत्म ही कर ले अपने कर्म, छुटकारा ही पा जा आवागमन से। और दूसरा खतरा ये है कि तुमने इसको कुएं से अगर निकाल लिया और कल ये किसी की हत्या कर दे फिर, तो उसका जिम्मा तुम पर भी पड़ेगा, तुम भी सड़ोगे अगले जन्मों में। न तुम उसे बचाते, न वो हत्या करता। देखते हो क्या गजब के तर्क। और महावीर की अहिंसा के मानने वाले लोग, किसी भिकमंगे को भीख मत देना, क्योंकि पता नहीं वो खाने के बाद क्या करे, किसी वैश्या के यहां चला जाए फिर, उसका मतलब मुनि महाराज भी गए, डूब गए उसी के साथ। न देते भोजन, न वो जाता वैश्या के यहां, और भिकमंगों की कुछ ना पूछो कहां जाए। अक्सर तो वैश्याओं के यहां जाएंगे, शराब घर जाएंगे, सिनेमा देखेंगे, भिकमंगे तो जिंदगी मजे से जीते। अरे अपने बाप का जाता क्या है, फिर कल झटकेंगे किसी से, आज का आज निपटा देते, कल का कल देखेंगे, ऐसे निश्चिंत भाव से जीते। भिकमंगे को देना मत कुछ, कोई कुएं में गिर जाए बचाना मत, कोई प्यासा मर रहा हो रेगिस्तान में तो भी पानी मत पिलाना, क्योंकि पता नहीं किस जन्मों के कर्म का फल भोग रहा है, और पानी पी के बच जाए फिर न मालूम कौन से कर्म करे तो तुम भी उसमें साझीदार हो गए। ये साधु, ये धर्म, ये प्रेम, ये अहिंसा की बातें, ये ध्यानी, ये परोपकारी, जरा सोचो भी तो इन लोगों की दृष्टि और इनका अंधापन। ये अपने को ही सुधार लें उतना ही काफी है, ये नाहक क्यों कष्ट करने यहां आए। और आत्मा वगैरह तो सुभाष इनकी है नहीं, इसलिए अभी शांति के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। जिसके पास आत्मा होती है वह शांत होता ही है। आत्मा का होना और शांत होना एक ही बात है, अशांत होना और आत्मा का सोया होना एक ही बात है। और वंदना ने पूछा है कि आचार्य तुलसी अपने ही हाथों अपनी पिटाई क्यों करवाना चाहते। कुछ लोगों को पिटने में मजा आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब तक उनकी पिटाई ना हो उन्हें लगता है कि जैसे वो है ही नहीं, उन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। कुछ लोग तो सुबह से निकलते हैं और बैलों से कहते हैं आ बैल सिंह मार्स, जब तक बैल सिंह न मारे उन्हें अपने अस्तित्व का बोध नहीं होता, अपने हाथ से पिटने निकल पड़ते। क्या करोगे, अब मुझे तो उनका ख्याल ही नहीं था बिल्कुल, इतने दूर से बिचारों ने मेहनत की। अभी कल मैं अखबार में देख रहा था कोई एक दर्जन से ज्यादा संतों और महात्माओं और मेहनतों की नामावली गुजराती अखबारों में निकली, गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों से इन साधु संतों महात्माओं ने, दर्जन से ऊपर संख्या है, 15 होंगे या ज्यादा भी हो सकते, मैंने गिनती की नहीं, लंबी फेरिस्त। इन सब ने प्रार्थना की सरकार से कि मुझे प्रवेश न करने दिया जाए गुजरात में, और जनता से कि मेरे प्रवेश में बाधा डाली जाए, और इस बात की घोषणा की है कि हम प्रवेश नहीं करने देंगे गुजरात। मैं फेरिस्त पढ़ रहा था तो मुझे एक बात ख्याल में आई कि ये अच्छा मौका है, अगर गुजरात में कितने गधे हैं इसकी गणना करनी हो तो ये मौका हाथ से चूकना नहीं चाहिए। गुजरात के सब गधे अपने आप रैंकेंगे, छिपे भी होंगे वो भी रैंकेंगे। अब इन 15 में से किसी का नाम कभी मैंने सुना नहीं, मगर कहां छिपे थे एकदम रैंकने लगे। क्या मजा है, अभी मैं गया भी नहीं और गधों में एकदम चहलकदमी मच गई। तब मुझे ये भी ख्याल आया कि पहले गुजरात के गधों की संख्या कर लें, फिर बदल देंगे, फिर कहेंगे कटक जाते, फिर वहां के गधों की गणना कर लेंगे, फिर कहेंगे अब हिमालय जाते, फिर वहां के गधों की गणना कर लेंगे। ऐसे पूरे भारत में कितने गधे हैं, इसका और कोई तो उपाय नहीं। मगर ये बड़ी अच्छी तरकी भांत लग गई। कल मैं जब अखबार पढ़ रहा था मैंने कहा ये बड़ा मजेदार है काम, पहले यहाँ के गधे गिन लो फिर दूसरे प्रांत चलेंगे, फिर वहां के गधे गिन लेंगे, ऐसे अपने पास फेरिस्त होगी, पहली फेरिस्त सारी दुनिया में कि एक देश में कितने गधे। और भारत तो पुण्य भूमि है, यहाँ तो गधे तरसते हैं पैदा होने को, एक से एक पहुंचे हुए गधे, सिद्ध गधे। अब ये पिटाई नहीं करवाएं तो क्या करें, अब ये रैंकेंगे तो पिटेंगे। चुपचाप रहे आते तो कोई इनसे बोल नहीं रहा था। अब इसमें एक तो ऐसे सज्जन है, महंत हरिदास, उनका नाम भर मुझे पता था क्योंकि दो ही दिन पहले चितरंजन के एक मित्र हैं बड़ौदा में, चंद्रकांत, उन्होंने मुझे पत्र लिखा था कि चितरंजन आजकल एक महंत हरिदास जी के पीछे घूमते, और ये भी कहते फिरते हैं कि भगवान जो काम परंपरा के बाहर रह के कर रहे हैं वही हरिदास जी परंपरा के भीतर रह के कर रहे हैं। मैं कह नहीं सकता कि चंद्रकांत की बात कितने दूर तक ठीक होगी, क्योंकि चंद्रकांत और चितरंजन में बड़ी गहरी दोस्ती, मतलब बड़ी गहरी दुश्मनी, पुराने दोस्त थे, सो बड़ी स्पर्धा है, कहां तक सच है मुझे पता नहीं। मगर अगर ये वही गधे हैं तो चितरंजन को मैं कहता हूं संगमंग घूमने की जरूरत नहीं, सवारी करो, क्या संग साथ? गधों का कोई संग साथ करना पड़ता, सवारी करो। और अगर परंपरा के भीतर गधा घूम रहा हो तो बाहर ले चलो, अरे गधा ही तो है, हाँक दो। अब मिल ही गया संग साथ तो गधे को भी निकाल ही लो। चितरंजन मच्छू को मौका, कुछ लोग हैं जो पिटने फिरते हैं, कुछ किया नहीं जा सकता, उनको खुजलाहट चढ़ती। आखिरी प्रश्न, भगवान अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूं कहीं मैं, डर है सफर में कहीं खो न जाऊं मैं, रास्ता नया हाँ हाँ हाँ, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। वीणा भारती, उतरने लगी शराब तेरे गले में, तभी तो हाँ हाँ हाँ, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। ये दोनों बातें एक साथ ही आती, क्योंकि जीना और मरना एक ही सिक्के के दो पहलू। जब जीने की तमन्ना आती तो मरने का इरादा भी आता है। जो जीना जानता है वही मरना भी जानता है। जिसके जीने में आनंद होता है उसकी मृत्यु में नृत्य होता है। शुभ हो रहा है, अब पीछे लौट के मत देखना। जाम चलने लगे, दिल मचलने लगे, जाम चलने लगे, चलने लगे, चलने लगे, चलने लगे, दिल मचलने लगे, मचलने लगे, मचलने लगे, अंजुमन झूम उठी, बज्म लहरा गई, जाम चलने लगे, दिल मचलने लगे, जाम चलने लगे, दिल मचलने लगे। बाद मुद्दत महफिल में वो क्या आ गए, जैसे गुलशन में बहार आ गई। जिंदगी एक चमन है मगर इस चमन की बहार और खिजां कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो न आए तो समझो खिजा के हैं दिन, अरे वो जो आ जाए तो समझो बाहर आ गई। रंग खुशबू सबा चांद तारे, किरण फूल शबनम सफक आबजू चांदनी, उनकी दिलकश जवानी की तस्वीर में हुस्न फितरत की हर चीज काम आ गई। जाम चलने लगे, दिल मचलने लगे, अंजुमन झूम उठी, बज्म लहरा गई। अब लौट के पीछे मत देखना, पीती चल, जीती चल, नाच गा गुनगुना, खुद भी मस्त हो औरों को भी मस्ती से भर। अंजुमन को झुमा देना है, लहरा देना है। इस पूरी पृथ्वी को मस्ती से भर देना है। वसंत आ सकता है, पुकार देने वाले चाहिए। मैं चाहता हूं मेरे सन्यासी उस पुकार को देंगे, उस आवाहन को देंगे। इस पूरी पृथ्वी को मैखाना बना डालना है, उससे कम पे हमें राजी नहीं होना है। आज इतना।